Radio Samboy. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos ao programa Galegos Novais. Vamos a pasar dúas horiñas falando en galego, con noticias de Galicia, e tamén, quizás, pois, algunhas máis preto a nós. Vamos con esos enderezos que temos por aí, que é o blog, por exemplo, que é galegosnovais.blogspot.com. E o Facebook tamén, que é Galegos Novais, e o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E aí temos dous teléfonos, que son o 93-661-3583, 93-661-3954, e tamén temos un WhatsApp que nos poden, pois, mandar algunha suxerencia ou saúdos ou que queiran vostedes, pois, a través do WhatsApp, que é 626-35-3202. Así que eses son os enderezos que temos. Dar as gracias, como non, a Fernando, que está ali nas vías de son, e gracias a él, pois, isto sale ao aire. Aí come o carón Xulio Couchil. Hola, moi boas tardes, queridos ointes, benvidos. E hoxe temos un convidado de honra, claro, que é o noso correspondente para sempre en Galicia, na Baixa Limia. Muy buenas tardes, José Lamela. Buenas tardes, Armando y Julio, y todos los oyentes que tenéis aquí. Una maravilla estar aquí con vosotros. Maravilla para nos terte aquí entre nos. Vir desde Galicia con ese airiño. Bueno, que non había tanto airiño, había calorciño, ¿eh? Sí, pero ahora promete un poco de fresco estos días que ven. Bueno, o sea, todo fará falta. Sí, sí, está todo compensado. Sí, señor. Bueno, pois, que mellor para encetar un programa que un pouquiño de música, e despois imos xa comenzando cos convidados. Algo de música. Conto no que tizanas por mí. Muito cantamos ali, en cada coro, en cada sorrir. Muito te lembro a ti, en cada flor, en cada alegría. Non digas que non o podes lembrar. Os anos que nos fixeron medrar. Nas esquinas da miña cama eu podo ver as cancións que consolaban as nosas ansias. Non digas que xa non podes mudar, que os anos xa non te deixan brillar. Bueno, baixamos un poquinho a música, vamos ir co primeiro convidado. Sí. Que temos xa o outro lado do fío telefónico, como é o señor Pedro. Preséntame tú, Xulio, que ti coñeces máis o señor Pedro que eu. Pedro Pérez. Pedro Pérez. Sí. Pedro Pérez, moi boas tardes. Gracias, Pedro, por atendernos. Pedro Pérez é moi coñecido aquí en Cataluña, posto que é o presidente do grupo Duplex en Cataluña, e aparte de que, bueno, pois pues é un gran amante da nosa Galicia, el é da zona de Trives. Precisamente en Trives el ten moitísimo que falar de eso, porque bueno, pues ten unha pasión extraordinaria por un traballo que acaba de publicar precisamente no periódico Osil. Vamos alá. Falamos directamente, saudámolo. Moi boas tardes, Pedro. Boas tardes a todos. Que tal estades? Moi ben. Ben, moitas gracias por... Aquí en Cataluña, pois, facendo competencia co calor aí en Galicia. Bueno, eu estou tamén, acabo de chegar ao aeroporto precisamente de levar a familia de Galicia que se marcha para Orense. Ah, moi ben. Estiveron aquí na primeira comunión dunha neta miña. Ah, moi ben, bueno, estupendo. Eso é o que fai falta, cumpliranos, porque ya así seguro que... agradecese, porque os netos son a continuidade da nosa especie. Sí, sí, e máis os netos, eu penso que ainda cuidar máis deles que se foran os fillos, porque os fillos colleronos nunha época que nin respirábamos para traballar, ¿sí? E agora co tempo, aunque non paramos de traballar, porque eu estou medio xubilado, pero non paro de traballar igual. Claro. Falando do trabalho... Escoita, Pedro, falando do traballo, o que sí é certo é que ti acabas de facer unha labor extraordinaria e de recuperación, ou axudar a recuperar un reloxo que en Trives xa ten, xa as súas badaladas podense escoitar, non? Pois, mira, sí, por certo, eu fai un mes estiven por Trives de casualidade, porque viña dun congreso de xoyería gallega que celebramos en Santiago de Compostela. E sempre que podo escapo me a dormir ali. E cando me pregunta e digo, pero o que lle pasa ao reloj que non funciona? Que además este reloxo, o que hai actualmente, xa o mandara instalar eu fai 12 anos. Sí. É cunha tecnología Seiko, que fixeron amigo meu, e puxolle, o amigo puxolle, en vez de poñer o nombre de Seiko, puxo o nombre de Domènec de Sabadell. E eu fixenlle cambiar a esfera. Pero bueno, o reloxo viste data do 1923, que era unha antiga iglesia que había no centro do povo, un cementerio adherido a él, que ahora é unha discoteca, e ali na fachada da iglesia construíse naquel ano unha torre, cando derruíron a iglesia, un reloxo que ademais era espectacular, unhas campanas de Aquiles que tiñan corda por unha semana, había unha persoa que subía todas as semanas darlle corda, o sea, subir as pesas para que funcionara, pero era algo espectacular. Pero fai unos 25 anos, ou aproximadamente, non digo nome, porque non quero ofender a nadie da familia Dil de Trives, un iluminado dos que había no pueblo, un cacique, por non chamarlle polo nombre, mandou no tirar porque lle molestaba a vista, quitaba lle vista e molestaba lle o ruido das campanas. Sí. Sí, sí. Que manda narices. Sí, desde logo. Por non decir outra cousa, non? Sí, sí. E despois, gracias a Dios, na época do outro alcalde, xa dos, na época moderna, por dicirlo así, volveuse a reconstruir cunhos planos dun arquitecto, Guillermo Bertol, conocido ali do pueblo, pero claro, isto me fixo os planos seguindo as fotos dunha postal, e non se lembrou nada de averiguar a historia do reloxo, porque ese reloxo tiña dúas esferas de nácar preciosas. Unha que daba para a calle grande, o sea, que ahora é unha calle moi conocida de Trives, e outra que daba para a carretera, que antiguamente era Nacional 120. Uh-huh. Entonces, él pensou que só había unha esfera do reloj e puxo unha. Uh-huh. E bueno, que de todas formas. Pero agora, eu fai un mes, xa digo, un mes aproximado, entérome que levaba parado varios anos. Uh-huh. E digo, pero vamos a ver, si este reloj, mandei no instalar eu, ¿por qué no me avisáis de que está parado? Dice que no sabía. Dice que nos piden, no sé si eran 4 o 5 mil euros un relojero de ese, es que no sabía, no daba garantía de que funcionara bien. Entonces, eu, que con la gracias a Dios, llevo 47 años por el mundo adiante, trabajando con todos los joyeros y relojeros del mundo, entonces conozco en Japón a firma Seiko, sí. Que fue yo que te dio esa maquinaria, ya no sé un día. Uh-huh. Entonces, ahora, por gentileza, diles, chaméinos, dice yo, oye, hay que restaurar el reloj como sea. Claro. Dice, Pedro, por ti hacemos lo que haga falta. En total, mandé un técnico por mira, o miércoles pasado, fai 8 días ahora, uh-huh. Que fue precisamente o mismo Gustavo fai 12 años, un sobrino. Uh-huh. Volvió uno a poner en marcha, están unos detribes que no caben dentro porque funciona. Que prácticamente hasta hoy se colgaron, que yo no sabía que puñera en las redes sociales. Claro. Yo periódico sí. Nadie sabía que interviñera eu, porque a ver, eu non me dedico a política, eu vivo sí. Do meu negocio da publicidade e da promoción e da editorial. Uh-huh. Claro. Bueno. Estou contento porque funcione e ver que a xente está agradecida. Hombre, pues, que hai que che dar os parabéns e agradecerche precisamente que te preocupes por cousas, claro, cousas da terra, que ademais eso coido que debe ter un cariño especial porque a xente naquela época cando ti o instalaches, ahora a reinstalación a mellor pode que teña máis publicidade, pero o que si é certo é que cando ti instalaches a xente esperaba escoitar as badaladas das 12 polo menos para facer esa santiguación, sí, bueno, que se facía antes, non? Sí. Mira, e digo vos máis, cando mandou derruída aquí el badulaque, porque non se pode chamar de outra maneira, cando mandou destruída a torre, fixo ver, engañou ao pueblo, fixo ver que enumeraba as pedras para volver a reconstruir en outro sitio e as pedras nunca máis apareceron. Pero suerte co reloj, que aquel reloj é moi antigo, é un reloj artesanal, os que se chamaban antiguamente mecánicos de cuerda, manual. Ajá. Entonces, o reloxo está nos baixos do ayuntamiento. Estou tratando de conseguir un sponsor co restaure, non para funcionar, pero sí para poñelo na base do reloj actual como a un monumento histórico. Claro. Porque vale a pena porque é espectacular aquela máquina. Pois nada, volvo a repetirche, pero moitos parabéns e enhorabuá por ese traballo extraordinario que estás a facer. Bueno, ahora, por outra parte, falounos, ou nun momento determinado falamos con Óscar, que nos, o presidente do Cosga, non? Dos Xoeiros. Dos Xoeiros de Viveiro, sí, Óscar Rodríguez. Óscar, que ti estabas traballando moitísimo e que, bueno, que fixeche na túa editorial unha mención o día da Mai nunha... Bueno, ademais de facer a mención a editorial do día da Nai, o Colexio de Xoieiros de Galicia leva 7 ou 8 anos facendo unha labor para mí moi, moi, moi boa, porque percorre todas as escolas da comarca, da autonomía, todos os colexios que quieran participar, nenos desde 2 a 8 anos, fan un dibuixo para que logo se seleccionen os dibujos máis originales e lle fagan unha xoia a Nai. Sí. E eu, instano, tuve o placer de ir ao Congreso e participar no jurado, que elegimos 8 terminales que fixeron as joias para a Nai, pero ademais había unhas obras de nenos entre 12 anos, que che digo máis, sorprenderonme máis as dos nenos de 2, 3 anos que as de 8. sei que había nada menos que 10.000 dibuixos. Sí, unhos 10.000 e non participaron todos os colegios de Galicia, foron unhos cuantos nada máis. Sí, sí, uh-huh. Elixiron a 3. Foi unha labor titánica o de escoller, porque primeiro seleccionamos 8 finalistas, uh-huh. E dispor dos 8, porque cada premio, que había 3 categorías, categoría, después dos oito deixamos tres. Pero, no, pero foi unha labor bastante ardua e complicada, porque había cousas moi boas, eh? Ajá. Bueno, que despois os xoieiros plásmanas precisamente nunha xoia, non? Sí, sí, a ganadora sempre se dixe un xoieiro da terra, un artesano, que convirte aquí o dibuixo nunha xoia para a súa nai. Caray, é precisamente o premio do trofeo. Bueno, que pois o auditorio do Centro Galego de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela foi unha festaza, entón. Sí, sí, moi moi moi moi importante. Eu xa te digo, levan 8 anos facendo, eu é o primeiro que participo como jurado. Sí. Quedei moi sorprendido de ver o nivel que había. A ver, hai de todos os extremos, hai anécdotas, pero non conto che dúas anécdotas do reloj, hai tempo. Pero dos premios había unha anécdota que estiría pensando aquela nena, unha nena de 6 ou 7 anos, debía ser, non me acordo agora, en que nada estaba, que lle dibuixou un ataúd colgado dunha cadena para a súa nai. pero non te o perdas, púxolle ao lado, para a miña nai que se acorden onde traballa, que está nunha funeraria. Claro, tú dices, claro, pensei, digo, moi mal que era a nai que quere ver morta, ou non, no, o que quere que conservo traballo. Claro. Sí, sí, señor. Que tío. No, pois mira, escoita, que agora veo má memoria, falar das anécdotas, veo má memoria do reloxo, teño dúas anécdotas. Unha evidencia miña personal de meu pai, que en paz descanse, que nos íbamos a Ribeira, ali por o Vivei, o dominio do Vivei, que está, pois, en línea reta, pode haber mínimo 4 ou 5 kilómetros, 6, seguro. Claro que sí, sí, sí. E as campanadas do reloj sentíamos as distancias. Desde abaixo, claro. Sí. E acórdome un día que meu pai dice, é unha menos cuarto. E digo, oye, papá, como sabes? Non ha dicho o reloj. Digo, sí, o reloj tocou 3/4, porque dá os cuartos, as medias, os 3/4, e as horas, e volve a repetir. Sí. Entonces, digo, ¿eh, cómo sabes? Dice, porque deu 3/4. Y digo, bueno, pero puede ser cualquier hora 3/4, o menos cuarto. Y dime, no, mira dónde está el sol. Ni puede ser a las 12 menos cuarto, ni a las 2 menos cuarto. Amigo. Ay, por la altura del sol, hay que ser a 1 menos cuarto. Ya era 1 menos cuarto. Sí, señor. Y después, anécdota de una abuela, de una farmacéutica que vivía ali muy cerquiña, por la mañana levantaba ornetos, o fillos, no recuerdo ya quién era, e dilloles, abrigaivos, que está nevando. Ya non abría nin a ventana. E o rapaz dille, pero como sabes tú que está nevando? Dice, non olles as campanas do reloj. Dice, que queres? Dice, e ese ruido é de que teñen neve. Amigo, o sea, que canto. En Suiza, moitos povos sinten as campanas e saben se nevou ou non, porque, claro, a sonería cambia. Claro. Se ten neve apoyada encima ou non. Sí, sí, sí. Se está húmeda ou non está húmeda, claro. Cambia enseguida. Ademais, había xente que ten un oído, sobre todo xente da época daqueles tempos, que oían, pero como sabores e os olores. Oían un ruidiño e inventa o pai. E inventa, non sei que. Coño, pois a campana do reloxo era igual. Desde logo, cando eu me enterei que estaba parado, bueno, incluso, o domingo, o alcalde actual, alcaldesa. Sí, quixeronlle decir, empezaron a correrlle polas redes sociales, que iba a destruir o reloj, que non funcionaba, que pararan a posta, que o reloj do Triber deixaba de funcionar e que nunca máis funcionaría. E foi cando eu lle dixen, digo, a ver, Domingo, déxame ver onde está o reloj, quen ten a chave? Subín por dentro a ver o reloj, fixeño unhas fotos, porque, claro, fai 12 anos, nadie se acordaba que máquina era. Claro, claro. Entón fixeño unhas fotos, cheguei a Barcelona, chamei os de Seiko, expliqueillo, mandaron o técnico que teñen eles para facer este tipo de reparacións, que son moi complicadas, e mandei as fotos e dixen, tío, Pedro, non te preocupes. Xa. Non día arreglo porque xa sei que problema ten. Claro que sí. O parecer por un rayo que se cargara todo o circuito, porque agora son relojes electrónicos. Claro. Con a tecnología esta de cuarto que veñen mandando por satélite ahora. Pero claro, cualquier cousiña de descarga eléctrica pode... resulta que unha batería de descontrolar, ¿no? Unha tiña, claro. Bueno, case que ahora hai que poñer no teu haber precisamente a túa aportación para unha recuperación histórica extraordinaria. Ahora estás precisamente a intentar recuperar a maquinaria antiga. O que si é certo que ti sigues traballando co asunto dos reloxos. Dixérame nunha ocasión que ibas ou estabas promocionando ou axudando a promocionar un reloxo de autoría persoal, non? Estamos con ele ahora mismo, acaba de salir. Este reloxo Ademais, a Marquenosa, sí. Íbamos a chamar, en principio, Vivei, que é o nome do río de Trives, que pasa ali polo o río Vivei, polo puente Vivei, sí. Pero, ao final, o meu fillo ten unha marca de moda moi conocida que chama Super B, está se poñendo ele, porque además é un reloxo que funciona cunha agulla e colores. O sea, é unha forma moi particular de ver a hora. Pero xa temos as primeiras muestras, precisamente démolo de alta en Viveiro. E vai, está salindo ao mercado desde unha empresa que eu tiño aquí, a empresa que era unha empresa que tuvera eu, que teño que agora é miña sola, con Adolfo Domínguez, que se chama Temos Tempo. Pero como iste outro socio do meu fillo que está en Viveiro, é medio catalán, pois xa tenemos tempo. Moi ben, moi ben. Bueno, escoita, falando de todo eso, as novas tecnologías hai que incorporarlle ao GPS, todas esas cosas, a medición cardíaca e todo eso, seguro todo, que esto irá... Estos están metidos xa nel. Tipo, ah, ahí está, ah, sí, sí, sí, sí. Sí, señor. Sí, para que os deportistas, os que fan sí. bicicleta e os demais, poidan sí. ter bueno, unha gama superior, non? Sí, con esta marca Super B, estamos precisamente facendo unha sponsorización dunha hípica, un campeonato de hípica que hai en Santiago de Compostela. O sea, estamos patrocinando un pouco a unos campeonatos de hípica que hai agora, que me chamaron outro día, digo, xa foi o segundo ano que facemos, o ano pasado fixémolo con unha marca que se chama Level, pero que é unha marca de aquí de Barcelona, entón este ano prefiero facer que a marca gallega. Muy potente o Level tamén, sí, sí, sí. Bueno, que non paras. Diste que estás medio jubilado, pero non se nota. Bueno, ahora os técnicos de ahora chamanlle jubilación activa. Debe ser porque teño máis actividade que antes. Claro. A túa xenda móvese máis. Temos aquí sí, por eso. Bueno, precisamente o domingo parto dirección Croacia para facer unha ruta de turística e ao mesmo tempo de investigación de algunha cousa de joyería. ¿Sabes? Bueno, sí. Falando de xoyería, ¿cuál foi a última na que participaste? Bueno, xoyerías organizábamos, nos fillamos todas as feiras de joyería do mundo prácticamente. Sí. A última foi a Las Vegas. A Las Vegas. Sí. Ahora temos a Hispiano, ahora estamos esperando no mes de septiembre, teño tres, a de Vicenza, en Italia, claro. A de Frankfurt, a de Madrid y a de Barcelona. Hay tres, casi cuatro seguidas. Bueno, que o gremio de xoyeiros, plateiros, regaseiros e demais que existe no mundo teñen que ter en conta precisamente o grupo Duplex e falar con Pedro para que a cousa... Para que a cousa funcione como é debido. Normalmente xa o fan. Sí. O problema é que acórdase máis de min que do grupo. E un protegrasca é no permanente. Pero bueno, sempre vai ben. Claro. O grupo Duplex é punteiro en publicacións tamén, non? Vaya, perdemos a comunicación, que posiblemente teña algún problema de... Sí, aí no aeroporto igual se lle foi. Sí, a mellor ten algún problema de cobertura, non? Como, sí. Como ocurre en algunhas cosas. E Galicia tamén ten esa cosa, que en algunhas zonas hai... Hai sí ou non. Lados oscuros, claro que sí. Bueno... a verdade que foi unha boa charla. Sí. E informounos dun traballo interesantísimo. Mira ti, sí. Un reloxo, el inlobio sempre teñen a da igrexa funciona, non? Bueno, non temos así esos mecanismos, pero estuveron funcionando incluso no Xurés, non? A capela do Xurés estuvo funcionando unha temporada. Sí. Tamén. Sí, sí, desde logo. Pero ali temos a orientación tamén de que nos señalan os horarios e todo isto, pois a sombra dos Penedos, non? Hombre, bueno, xa temos sí, sí. A Pedro. Temos a Pedro outra vez. Sí. Pedro, que se... Gracias, perdonai, porque isto de querer facer moitas cousas ao mesmo tempo ten estes problemas. No, a cuestión tecnolóxica a veces tamén funciona dun xeito determinado. Bueno, que estaba dicindo que tamén vos, o Grupo Duplex, tamén vos encargades da publicación, que en realidade a publicación é a vosa primeira arma, non? Sempre me dediquei ás publicacións. Hola? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eu tuve, cheguei a ter oito publicacións impresas. Ahora temos impresas, solamente nos quedan dúas. Una que de joyería contemporánea que de mundial, e un periódico tranquilo, mensual. Tranquilo, no te pongas nervioso. Sí. Un periódico mensual que hacemos pro sector de joyería e relojería. Que precisamente o que máis, vamos, máis vidiña dá a precisar. Sí. E despois vemos que as novas tecnologías o incorporar os fillos xa dentro do equipo están metidos nas redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, e dispois temos un sistema que é moi original, que mandamos o periódico, aparte de impreso, mandámoslo a uns 200.000 lectores de fala hispana de todo o mundo. Digitalmente. Sobre todo, é moi preciado entre México, Argentina, Chile, Brasil, Perú e Puerto Rico. Sí. Bueno, e unha cousa que tamén eu quero facer hincapé nela, que me parece a min que compre darlle publicidade, é o feito da túa pluma, non? A túa pluma que sempre aparece na vosa páxina, non? Sí, bueno, eso ao principio a xente tomaba o cachondeo, agora xa van buscar a pluma de Pedro Pérez. A ver, isto consiste en que eu cada mes dou a miña opinión de como está o sector. Sí, fago unhas recomendacións que a experiencia dos 47 anos vivindo ao lado diles, de por donde creo que van os tiros de futuro. Hai algúns que me dicen que son adivino porque está pasando agora o que dixen fai 10 anos. Pero eu penso que eso non é de ser adivino, é simplemente pensar en que o que estamos facendo hoxe vai ser o futuro. Está labrando o futuro porque o sector está pasando unos momentos críticos, pero penso que non é crisis do sector. Hai crisis para un e oportunidades para outros. Sí. A verdade é que cando ti escribes precisamente son reflexións concretas con respecto a propia produción o medio no que te desenvolves, e entonces, bueno, pues os fabricantes danse conta das túas reflexións e os grandes traballadores os propios artesáns collen pegada da túa proposta, non? Sí, normalmente sí. Xa te digo, e ademais solen escoitalo bastante, porque, a ver, eu que te digo sempre é que non pode ir a un sitio diferente facendo as mesmas cousas. O sea, si tú queres cambiar, tens que facer algo distinto, non podes ir facendo o mismo. O que non ten sentido, e os que teñen crisis de verdad son os que levan 40 anos fabricando un tipo de joyería, porque a xuventude doxe cambiou os hábitos, cambiou os estilos, os gustos, non é o mismo. Antes comprabas unha xoia para invertir, para o día do pai, o día da nai, para a boda. Oxe, a xuventude non quere isto. Compra para lucila, se non la compra. Sí, aparte de lucila, que teña toda a tecnoloxía posible para poder empregar. Claro, exactamente, claro. Sí. É que vaya con diseño actual, non quere levar a típica medalla da nai, con respetos para quen lle guste, pero, a ver, a xuventude oxe busca algo que os identifique con eles. Sí. Y propósito, a súa maneira de ser ten que reflejada, igual que vai a forma de vestir, vai nos complementos que pon. Claro. Sí. Bueno, pois que te felicitamos, Pedro, que desexamos que o que ti propós precisamente na túa pluma, que nos espera un ano ou anos en curso moi interesantes, que sexa realidade e que poidamos disfrutar xuntos, non? Que sigas disfrutando. Estou convencido deso, de que hai un río de oportunidades que están por chegar. Moi ben. Que sigas disfrutando dese grande traballo que sigues a facer nesta prexubilación. Moi ben. Gracias a vos, a todos os que nos están escoitando. Pedro, seguiremos en contacto. Cuando queirades. Unha aperta grande. Unha aperta.